یہ قرآن اتارا گیا، لہذا اس مہینے کی اہمیت اور عظمت قرآن ہی کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ مبارک ہے، اور یہ مبارک چیز جس مہینے میں نازل ہوئی اس نے اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے۔ یہ مبارک کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کو بھی اس نے مبارک بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ۔ رواہ احمد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے اور یہ ایک بابرکت مبارک مہینہ ہے۔ جو صفت قرآن کی تھی وہی صفت اس مہینے کی بھی ہو گئی، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو مبارک بنا ہے بابرکت بنا ہے وہ قرآن جیسی بابرکت کتاب کے اسی مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے بنا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ بابرکت، برکت والا، مبارک، برکت والا، تو برکت کے کیا معنی ہوتے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے افزائش، زیادتی، بڑھوتری۔ تو قرآن بابرکت ہے اس وجہ سے کہ اس کے پڑھنے سے نیکیوں اور حسنات کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے درجات کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ بابرکت ہے کہ اس کے اندر عام مہینوں کی بنسبت نیکیوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومن کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرماتے ہیں۔ تو قرآن اس وجہ سے بابرکت، اور یہ مہینہ اس وجہ سے بابرکت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے اس میں قرآن حکیم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری صفت وہ بینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو قرآن سراپا ہدایت ہے، اور اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہی ہے، اور یہ نعمت ہدایت ہمیں کس کے واسطے سے ملی؟ قرآن حکیم کے واسطے سے ملی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہدایت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اور دوسرے ہدایت کی جتنی بھی باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جتنی بھی تعلیمات موجود ہیں، ہر تعلیم کے پیچھے اور ہر بات کے پیچھے مضبوط دلائل ہے. واضح یہ ہوا کہ قرآن کی کوئی بات بلا دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا موقف یہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنی ہر بات پر دلیل پیش کرتا ہوں. لہذا مخالف کو چاہیے کہ وہ اپنے موقف کی بھی دلیل پیش کرے. اور ایک جگہ تو قرآن حکیم کو سراپا دلیل کہا گیا ہے، یا ایھا الناس قد انزلنا، قد جاءکم، اے لوگوں تمہارے پاس قرآن کی شکل میں برہان آ گیا ہے. تو قرآن کی ایک صفت برہان بتائی گئی ہے، اور برہان لغوی اعتبار سے سورج کی اس روشنی کو کہتے ہیں جو سورج کے بالکل قریب، سورج کی روشنی سورج سے چل کر زمین تک آتی ہے، تو روشنی کا بعض حصہ سورج کے قریب ہوتا ہے اور روشنی کا بعض حصہ سورج سے دور ہوتا ہے. تو برہان روشنی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سورج کے بہت قریب ہو، اور قرآن کو برہان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، چیزیں روشنی کے اندر آ کر کے ممتاز ہو جایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز باطل ہے، یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے. اور ایک جگہ تو اس کو سراپا نور کہا گیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں قرآن کی صفتیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جو ضمیر استعمال فرمائی ہے وہ واحد کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی تمہارے پاس نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے اور واضح کتاب آ گئی ہے. اور یہدی اللہ بھی، یہدی بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے، یا ضمیر واحد ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تو قرآن کی ایک صفت نور بھی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. تو یہ ایک طرف تو نور ہے، ہدایت ہے، برہان ہے، اور اس کی ایک صفت علم بتائی گئی ہے کہ یہ علم ہے، اور اس کی ہر تعلیم کے پیچھے ایک علمی بنیاد ہے. لہذا سامنے والے سے مطالبہ کرتا ہے، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر تمہارے پاس بھی کوئی علمی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو اسے نکالو، لاؤ. اور ایک جگہ فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو اپنے اس موقف کی برہان پیش کرو، اپنے اس موقف کی دلیل واضح پیش کرو. قرآن حکیم کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزیز ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن جیسے بلند پایا مضامین کے حامل ہو. قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس طریقے کے بلند پایا مضامین موجود نہیں ہے. اور قرآن کے اندر جن روشن تعلیمات کا تذکرہ ہے یہ روشن تعلیمات کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا یہ کتاب تمام دنیا کی کتابوں کے اوپر غالب ہے. تمام کتابیں اس کے سامنے مغلوب, یہ کتاب غالب. اور ایک جگہ قرآن حکیم کو روح کہا گیا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے رسول, ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے اور اس سے پہلے نہ تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ آپ کو معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن کی حیثیت روح کی ہے. جب تک انسان کے بدن میں روح رہتی ہے تب تک وہ متحرک رہتا ہے, اس کی قدر و قیمت رہتی ہے. اگر انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو قوم اور جو معاشرہ اور جو فرد قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے وہ معاشرہ, وہ قوم, وہ سوسائٹی سمجھو زندہ ہے. اور جو سوسائٹی اور جو معاشرہ, جو فرد قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دے وہ فرد, معاشرہ اور سوسائٹی مردہ ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان جیسی دولت جس سے بڑی کوئی دولت نہیں, یہ قرآن ہی کے توسط سے انسانوں کو ملی. صاف یہ کہہ دیا گیا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے, اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. گویا ہمیں ایمان کا پتہ قرآن حکیم کے ذریعے لگا ہے, ورنہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ایک جگہ قرآن حکیم کا پاور بتایا گیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالی کے خشیے سے پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. کسی چیز کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ اس کے اوصاف سے ہوتا ہے. قرآن کی جو یہ تمام صفتیں بیان کی گئی ہیں اس سے قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت کے اوپر روشنی پڑتی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی ہے, میں نے اشارہ کیا کہ اس کے اندر ایک صفت تو قرآن کی یہ بتائی گئی کہ یہ ہدی للناس ہے, اور دوسرے بینات من الہدی, ہدایت کی جتنی باتیں ہیں ان سب کی اللہ نے دلیل واضح پیش کی ہے. بینہ کے مطلب کا مطلب ہوتا ہے دلیل واضح. ایک ہوتی ہے دلیل, دلیل کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بات صحیح ہو, امکان ہے کہ غلط بھی ہو. لیکن بینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دلیل جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے, ایسی دلیل کو بینہ کہتے ہیں. خیر کو الگ کر دے, شر کو الگ کر دے, غلط کو صحیح سے ممتاز کر دے, بالکل واضح طور پہ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے, کسی شبہ کا امکان نہ رہے, تو ایسی دلیل واضح کو بینہ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل واضح. دلیل کے اندر احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو, لیکن بینہ یعنی دلیل واضح کی روشنی میں چیز بالکل ممتاز ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ چیز خیر ہے یا شر ہے. تو قرآن حکیم اپنی تعلیمات پر صرف دلیل ہی نہیں دیتا بلکہ دلیل واضح پیش کرتا ہے, بینہ پیش کرتا ہے. یہ بھی قرآن حکیم کی ایک صفت ہے. قرآن حکیم کے فضائل یہ تو قرآن کی روشنی میں تھے جو بیان کیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب عظیم کی کیا فضیلت بیان کی ہے وہ بھی میں گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی شفیعا یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. رواہ مسلم کی کتاب الصلاۃ المسافرین. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اے لوگو قرآن حکیم پڑھو, قرآن حکیم کی تلاوت کرو, یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر کے آئے گا, سفارشی بن کر کے آئے گا. قرآن کے سفارشی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی کتاب کو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو زبان دے گا اور یہ کتاب اپنے عامل کے لیے, اپنے قاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت کی اور بخشش کی اور بلندی درجات کی درخواست کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی درخواست کو رد نہیں کرے گا. اگر درجات کی بلندی کی سفارش کر رہا ہے تو اس بندے کے درجات کے اندر اللہ بلندی عطا فرمائے گا, اس بندے کے مغفرت کے تعلق سے اگر سفارش کر رہا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. لہذا قرآن کو پڑھو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اپنے عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ کل جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, انبیاء بھی نفسی نفسی میں ہوں گے, ایسے میں قرآن حکیم کی سفارش بہت بڑی اہمیت کی حامل. لہذا قرآن حکیم کو لازم پکڑو اور اس کی تلاوت کو لازم پکڑو. قرآن حکیم کی ایک اور فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن کے اندر حضرت عثمان بن عفان سے لائے. روایت اس طرح ہے, وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری فی کتاب فضائل القرآن. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہمارے ہاں بہتری کا ایک الگ ہی معیار ہے, بہتری کے ہم نے کچھ مختلف معیارات قائم کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے تو بہتر ہے, اگر کوئی آدمی اس معیار کے اوپر پورا اترتا تو وہ بہتر ہے, اگر کوئی آدمی اس معیار کے اوپر پورا اترتا تو وہ بہتر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہتر ہونے کا جو معیار پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس سے بھی قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور جانشین ہیں, ان سے مروی ایک روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب و صلاۃ المسافرین میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو نیچے پھینک دے گا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، بلندی سے آئی ہے، جو اس بلند کتاب سے وابستہ ہوگا ظاہر کہ بلند ہوگا، اور اوپر سے آنے والی یہ بلند کتاب اگر کوئی آدمی اس سے اپنا رابطہ کاٹ لے گا ظاہر ہے کہ وہ ذلت کے تحت سرا کے اندر پھینک دیا جائے گا. گویا اس حدیث پاک میں قوموں کے عروج و زوال کا معیار بتا دیا گیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کا سبب اور قانون بتا دیا گیا ہے کہ کوئی قوم بلندی پر اس وقت پہنچ سکتی ہے جب قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، قرآن کو پکڑ لے، اور اگر ذلیل ہونا ہے تو قرآن کو چھوڑ دے. گویا کہ قرآن یہ عروج و زوال کی میزان ہے، جو قوم اس قرآن کو تھامے گی بلندی کے سریا پر پہنچ جائے گی، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دے گی وہ ذلت کے تحت سرا میں پہنچ جائے گی. گویا کہ یہ کتاب قوموں کے عروج و زوال کی میزان ہے، اسی میزان کے اوپر قوموں کو پرکھا جائے گا. جو قوم اس کو تھامے گی اسے بلندی عطا کی جائے گی، اور جو قوم اس کو چھوڑ دے گی اس کے حصے میں صرف اور صرف ذلت آئے گی. ایک روایت سے اور اس کتاب عظیم کی فضیلت کا اور اہمیت کا اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل القرآن میں اس طرح لائے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر ماہر، قرآن کے اندر ماہر کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا ہو، قرآن کو حسن صوت یعنی اچھی آواز سے پڑھنے والا ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو تو وہ قرآن کا ماہر مانا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کا ماہر مع سفرۃ الکرام بررہ، اللہ کے فرما بردار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. یہ مرتبہ ہے قرآن کے اندر ماہر، کل قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن کی فضیلت ہے. اور والذی یقرأ القرآن، جو بیچارہ قرآن کا ماہر نہیں ہے، وَيَتَتَابَعُ فِيهِ، قرآن پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مہارت نہیں ہے اسے، وَهُوَ شَاقٌّ عَلَيْهِ، جب قرآن پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا گیا لَهُ اجران، اس کے دو اجر ہیں. جو قرآن کا ماہر وہ تو اللہ کے فرما بردار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، اٹک اٹک کر پڑھتا، اس کے لیے ایک اجر نہیں ہے، دو دو اجر ہیں. اور اگر کوئی آدمی قرآن کو بالکل پڑھنا ہی نہیں جانتا، اٹک اٹک کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر قرآن کھول کر کے خالی انگلیاں گھماتا رہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، تو اس کے لیے بھی دو اجر ہیں. یہ اس کتاب عظیم کی فضیلت ہے، اس کتاب عظیم کی برکت ہے، اس کتاب عظیم کی اہمیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بڑی پیاری روایت حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی امرنی ان اقرا علیک قال یا رسول اللہ اللہ اللہ سمانی لک قال اللہ سماک لی فجعل ابی یبکی، رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب سے، جو قرآن کے ماہر تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، ماہرین قرآن میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ کہا، ان اللہ تعالی امرنی ان اقرا علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ قرآن کے ماہر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی قرآن موجود نہیں ہے؟ کہتے کل بیت الخریب، وہ تو ویران گھر کی طرح ہے، جیسے ویران گھر بالکل فضول اور لایان یا بیکار ہوتا ہے، اور جب گھر ویران ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حشرات الارض، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اور شیاطین اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، ایسے ہی جس کے اندر، جس کے دل میں قرآن حکیم کچھ بھی نہ ہو، ایسے آدمیوں کا جوف اور ایسے آدمیوں کا قلب شیطان کے وساوس کی آماجگاہ بن جاتا ہے، شیطان کے وسوسے سے اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، اور ایسے آدمی کو بہکانے میں شیطان کو دیر نہیں لگتی، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب بتائیے، اس سے قرآن حکیم کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا کتنا بڑا اندازہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر کچھ بھی قرآن نہ ہو، اس آدمی کا جوف، اس آدمی کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی اپنی سنن میں باب و ثواب القرآن کے اندر لائے، اور یہ روایت امام ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ میں لائے، امام ترمذی باب و ثواب القرآن میں لائے، اور امام ابو داؤد ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا، پڑھتا جا، ورتقے اور چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا چلا جا، اور ورتل، اور آرام آرام سے پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، سکون کے ساتھ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ، سکون کے ساتھ قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، اور فإن منزلتک عند آخری آیت تقرؤها، جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم سے نسبت کتنی بڑی چیز ہے، اور اس سے وابستگی کتنی اہم چیز ہے، اس سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جنت کے اندر بھی وہ بلند درجات کا مستحق ہوگا۔ ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بیہقی شریف کے اندر لائے، باب ذہن میں نہیں ہے لیکن روایت پوری ذہن میں ہے، روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قال یا رسول اللہ ما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن رواہ البیہقی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, جیسے پانی پڑنے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے پانی پڑنے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا, پوچھا اے اللہ کے رسول, اگر دل کے اوپر زنگ لگ جائے جیسے پانی پڑنے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اسے بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, آگ کی وجہ سے اس کی محل کچل دور ہو جاتی ہے, تو اگر دل کے اندر زنگ لگ جائے تو اے اللہ کے رسول اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دو نسخے ہیں, کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرو, وہ تلاوت القرآن, اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. یہ تمام کی تمام احادیث قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی فضیلت پر شاہد عدل ہے. فضیلت میں نے اس وجہ سے بیان کی کہ فضیلت کسی چیز کی سن کر کے آدمی کے دل میں وہ چیز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے, شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. کسی چیز کی فضیلت سن کر کے اس چیز پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے قرآن کی فضیلت بیان کی. اب قرآن حکیم کی عظمت پر دلائل بھی سن لیں. دلائل سے آدمی کے دل میں یقین اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. آدمی جب کسی چیز کی دلیل سن لیتا ہے تو دلیل کی وجہ سے وہ بات اس کے دل میں جم جاتی ہے اور اس بات پر اسے یقین ہو جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے یوں فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, اولم تؤمن, کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے؟ قال بلا, یقین تو ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور تم مردوں کو زندہ کرتا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, میں اس کی مشاہداتی دلیل چاہتا ہوں, دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے, اور جب مشاہداتی دلیل مجھے مل جائے گی تو میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے گا. قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی, میرا دل مطمئن ہو جائے گا, اس وجہ سے میں مشاہداتی دلیل مانگ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باس بادل موت کا منظر دکھایا, بتایا کہ چڑیوں کو پکڑ کر کے ان کا قیمہ بناؤ اور پھر ان کے گوشت کو ان کے پروں کو مختلف جگہوں پر رکھ دو اور اس کے بعد ان چڑیوں کے نام لے کر کے بلاؤ اور پھر باس بادل موت کا منظر دیکھو کہ ہم کس طرح بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور سڑی گلی ہڈیوں کو کس طرح یکجا کرتے ہیں اور پھر اصلی شکل دے دیتے ہیں. تو دلائل سے آدمی کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے, اس کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے. قرآن حکیم ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ساتھ ساتھ ہدایت کے دلائل بھی رکھتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے کے دلائل پیش کرتا ہے قرآن حکیم, یہ میرا اصل موضوع ہے. قرآن حکیم کس طریقے کے دلائل پیش کرتا ہے, دلائل کا انداز کیا ہے, کس کس طریقے کے دلائل دیتا ہے وہ اپنی باتوں پر, اپنی تعلیمات پر. ایک دلیل نقلی دیتا ہے, نقلی معنی جعلی نہیں, نقل کی دلیل. مثلا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, یہ بات تو پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پیشین گوئی یہ تو پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اگر ہمارے رسول کی رسالت کے اوپر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو قرآن کے علاوہ جو دیگر صحف آسمانی ہیں ان کے اندر دیکھ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پیشین گوئی موجود ہوگی. اور ایک جگہ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ چیزیں تو پرانے صحیفوں میں بھی موجود ہیں, مثلا حضرت موسیٰ کے صحیفے میں اور حضرت ابراہیم کے صحیفے میں. یعنی قرآن حکیم جو توحید اور آخرت کی باتیں پیش کرتا ہے یہ کچھ نئی نہیں ہے، بلکہ توحید و آخرت کی یہ تعلیمات پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ صحف موسیٰ اٹھا کر کے دیکھو، صحف ابراہیم اٹھا کر کے دیکھو، یہ تعلیمات وہاں مل جائیں گی، تعلیمات وہاں موجود ہیں، نئی نہیں ہے کچھ۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پیروؤں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی اور ان تعلیمات کے اوپر عامل نہیں رہے۔ لیکن جہاں تک اصل تعلیم کی بات ہے، قرآن کے اندر جو بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو باتیں موجود ہیں، مثلا توحید و آخرت کی اور آپ کی رسالت کی، یہ ساری کی ساری باتیں کچھ نئی نہیں ہیں، بلکہ صحف آسمانی میں بھی موجود ہیں۔ مثلا اگر دیکھنا ہو تو کتاب اٹھا کر کے دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل شدہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات اٹھا کر کے دیکھو، ان تمام تعلیمات کا خلاصہ وہاں موجود ہوگا، یہ تمام تعلیمات وہاں موجود ہوں گی۔ تو قرآن حکیم اپنی بات پر نقلی دلائل بھی پیش کرتا ہے کہ صرف میرے اندر ہی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان میں بھی یہی تعلیمات ہیں۔ تو پھر تمہیں ان تعلیمات کو ایکسپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی؟ اور ایک دلیل عقلی دیتا ہے، یہ تو نقلی دلیل ہے، اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، ایک طرف تو وہ نقلی دلیل دیتا ہے اور دوسری طرف وہ عقلی دلیل دیتا ہے۔ عقلی دلیل کا انداز دیکھیے، سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ انسان یہ سوال کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، سڑ گل کر کے مٹی ہو جاؤں گا، تو کیا میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ اس پر اسے شبہ ہے، وہ پوچھتا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، عقلی جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا۔ باس بادل موت پر عقلی دلیل دی جا رہی ہے، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ اس سوال سے پہلے آدمی کو یاد کر لینا چاہیے تھا کہ ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا تو ہم نے کچھ بنا دیا، اور جب اب کچھ سے کچھ نہیں ہو گیا تو پھر کچھ نہیں سے کچھ بنا دیں گے، اسے ہمارے لیے کیا پریشانی؟ انسان یہ سوال کرتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ شک و شبہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، عقلی دلیل پیش کرتا ہے اس پر کہ شک و شبہ کی کیا بات ہے، ارے ہم نے انسان کو پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا تو ہم نے کچھ بنا دیا، اب جب وہ سڑ گل کر کے کچھ نہیں رہ جائے گا تو ہم اس کچھ نہیں سے کچھ بنا دیں گے، یہ عقلی دلیل پیش کی گئی۔ باس بادل موت کے اوپر عقلی دلیل پیش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کی ایک عقلی دلیل پیش کی ہے، لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا۔ اگر کائنات میں ایک کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے، تو پھر اس کائنات کے کئی معبود ہو ہی نہیں سکتے، یہ عقلی دلیل ہے۔ اور ایک دلیل اور ہے جس کا نام منطقیین الصبر والتقسیم رکھتے ہیں، اس دلیل کا نام ہے الصبر والتقسیم۔ دلیل اس طریقے کی ہوتی ہے کہ مخالف سے یہ کہا جائے کہ تیری بات ثابت ہونے کے لیے ان احتمالات کا تقاضا کرتی ہے، تیری بات جب ثابت ہوگی تو یہ احتمالات ہوں تب ثابت ہوگی، اور چونکہ تیرے دعوے کے اندر، تیری بات کے اندر ان تمام احتمالات میں سے کوئی احتمال موجود نہیں ہے، لہذا تیری بات صحیح نہیں، تیرا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ مثلا قرآن حکیم اس کی ایک مثال دیتا ہے، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا۔ کفار کیا کرتے تھے، بعض جانوروں کو مردوں کے لیے حلال قرار دیتے تھے اور عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور جب جانور مردہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، وہی یکل لهم میتۃ فهم بھی شرکا۔ اگر کوئی جانور ہے زندہ تو کہتے تھے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر جانور مر جاتا تو کہتے یہ مخصوص قسم کا جانور چونکہ مر گیا ہے لہذا اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے الزام باطل، کی تردید کرتے ہوئے ان کے اس حماقت کے رد میں جو دلائل پیش کرتا ہے اس دلیل کا نام الصبر و تقسیم ہے. کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو تم نے مردوں کے اوپر حلال کر دی ہے اور عورتوں کے اوپر حرام کر دی ہے کس بنا پر, سبب کیا ہے؟ مؤنث ہونے کی بنا پر ہے یہ حرمت, مذکر ہونے کی بنا پر یہ حرمت ہے؟ یہ حرمت مذکر ہونے کی بنا پر ہے یا مؤنث ہونے کی بنا پر ہے, یا یہ جانور جس رحم سے نکلا ہے اس رحم کے اندر کوئی خاص بات تھی جو سبب حرمت ہے, یا ان تینوں باتوں میں سے, ان تینوں احتمالات میں سے کوئی احتمال نہیں بلکہ اللہ نے اسے حرام یا حلال قرار دیا ہے. جب ان چار باتوں میں سے کوئی بھی بات موجود نہیں, جب ان چار احتمالات میں سے کوئی بھی احتمال موجود نہیں, ظاہر ہے کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے. اس دلیل کا نام الصبر و تقسیم ہے. قرآن حکیم یہ دلیل بھی استعمال کرتا ہے. اور ایک دلیل ہے جس کا نام ہے انتقال. دلیل کا نام ہے انتقال. انتقال نے مخالف کے سامنے اپنے موقف کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کی, مدعی نے مخالف کے سامنے اپنے موقف کے ثبوت میں ایک دلیل پیش کی, لیکن لا علمی کی بنا پر یا حماقت کی بنا پر مخالف اس دلیل کے اوپر اعتراض کرتا ہے, تو مدعی کیا کرتا ہے؟ اس دلیل کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری دلیل پیش کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دلیل غلط تھی, بلکہ دوسری دلیل دینے کا مطلب یہ ہوگا, ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جو منتقل ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دلیل غلط تھی, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنی لا علمی یا اپنی حماقت کی بنا پر مخالف نے اس دلیل کو سمجھا ہی نہیں, لہذا چونکہ اس نے اس دلیل کو سمجھا نہیں لہذا اب اور دوسری دلیل میں اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محاجہ ہے, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی اناتہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دلیل رکھی کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مارتا اور جلاتا ہے, ایک دلیل تھی وہ رب کے ربوبیت پر. اس دلیل کو وہ سمجھا ہی نہیں, یا تو حماقت کی وجہ سے اس دلیل کے اوپر اس نے اعتراض کیا, اس نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی دلیل کو سمجھ نہیں سکا یا جان بوجھ کر کے اس دلیل کے اوپر اعتراض کر رہا ہے, تو آپ نے اس دلیل کی وضاحت نہیں کی بلکہ آپ نے ایک دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے. کافر اس دوسری دلیل کو سن کر کے, نمرود اس دوسری دلیل کو سن کر کے مبہوت رہ جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. اس دلیل کا نام انتقال ہے. اور ایک دلیل ہے جس کا نام تسلیم ہے. قرآن حکیم یہ دلیل بھی استعمال کرتا ہے. یہ دلیل کیسی ہوتی ہے؟ مخالف کے دعوے کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر بھی کہا جائے کہ تیرے دعوے کو تسلیم کرنے کے بعد بھی تیرا مدعا ثابت نہیں ہوتا, چل تیری بات مان لیتے ہیں, تیری بات تسلیم کرنے کے بعد بھی تیرا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, اس دلیل کا نام دلیل تسلیم ہے. جیسے قرآن کی آیت ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون. یہ کہتے ہیں کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے. اچھا اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے تب بھی انہیں شبہ رہتا کہ یہ انسان کی شکل میں انسان ہی ہے یا انسان کی شکل میں فرشتہ ہے, پھر بھی وہ شبہ رہتا. یا اگر کسی فرشتے کو ہم انسان کی شکل میں بھیج دیتے اور وہ ایسے کام کرتا جو انسان نہیں کر پاتے تب بھی وہی شبہ برقرار رہتا کہ یہ تو بھائی فرشتہ ہے, بھلا ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو فرشتے کر سکتے ہیں, تو شک و شبہ پھر بھی باقی رہتا. تو کہتے چلو مان لیتے ہیں کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے فرشتہ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی تو شبہ برقرار رہتا ہے, یعنی تیری بات تسلیم کرنے کے بعد بھی تیرا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اس دلیل کا نام دلیل تسلیم ہے. قرآن حکیم ایک اور دلیل پیش کرتا ہے جس دلیل کا نام دلیل مشاہدہ ہے. دلیل مشاہدہ مشاہدے کے طور پر دلیل پیش کرتا ہے. مثلا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کا تذکرہ کرنے کے بعد باس بادل موت کا تذکرہ کرتا ہے. یہ نیند کے بعد باس بادل موت کا تذکرہ نشور کا تذکرہ کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی. جیسے نیند جو مختصر موت ہے اس کے بعد آدمی مختصر بیداری میں آتا ہے. روز آدمی اس چیز کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ ایک آدمی نیند میں گیا اس کے بعد صبح کے وقت اٹھ بیٹھا اور نیند کی حالت یہ مختصر موت کی ہے اور تھوڑی دیر بیدار رہتا ہے تو یہ بیداری کی حالت مختصر زندگی کی ہے. تو کیوں نہیں مانتا آدمی کہ ایک لمبی نیند ہو اور اس لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری ہو؟ یہ مشاہداتی دلیل ہے جس کا مشاہدہ انسان روز کیا کرتا ہے. اور ایک دلیل اور ہے جسے دلیل تجربہ کہتے ہیں, دلیل تجرباتی دلیل. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر توحید قبول نہیں کرتے ہو, میری میرے رسول کا انکار کرتے ہو, اس کی رسالت کا انکار کرتے ہو, تو انکار کرنے والوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے. ان مجرموں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا در حقیقت رسول کی رسالت پر کھلی ہوئی دلیل ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تجربہ کر لو, ان بستیوں کے کھڈر آج تک موجود ہیں. ہم نے ان بستیوں کے کھڈر کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ کہاں ہیں. خاص طور سے لوط علیہ السلام کی بستی اور اصحاب ہجر کی بستی تو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دی گئی. وَإِنَّهُمَا لَبَ اِمَامٍ مُبِينٍ, دونوں کی دونوں بستیاں مین روڈ کے اوپر ہیں, اوپن ہائی وے کے اوپر ہیں, جا کر دیکھ سکتے ہو. ان بستیوں کے کھنڈرا چیخ چیخ کر تم سے کہیں گے کہ رسول کی رسالت کے انکار کرنے والے اور اقرار نہ کرنے والے اور توحید کا انکار کرنے والے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کا کتنا برا انجام ہوا ہے. مکین موجود نہیں ہے, مکان موجود ہے لیکن وہ بھی کھنڈر کی حالت. اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے دلائل پیش کیے ہیں قرآن حکیم میں. اور کون کون سے دلائل پیش کیے ہیں؟ علماء نے ان تمام دلائل کے نام لکھ دیے ہیں اور میں نے ان دلائل کے نام آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو اب اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ, اسی کے اندر قرآن نازل ہوا. ہدی للناس اس کی ایک صفت ہے کہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ وہ بینات من الہدی, ہدایت کی جتنی بھی باتیں ہیں, جتنی بھی تعلیمات اس نے پیش کی ہیں, ہر تعلیم کے پیچھے اور ہدایت کی ہر بات کے پیچھے بینہ پیش کی ہے. لہذا کوئی بھی بات دلیل کی روشنی میں مانو, بلا دلیل کوئی بھی بات مت مانو. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, قرآن حکیم کی وضاحت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.